złotych z technologią EcoSmart, oszczędzającą wodę podczas każdego użycia. Wszystko do łazienki, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 2 września, minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Skierowania na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostało 140 tysięcy osób. W poniedziałek jest spodziewane posiedzenie Sejmu w sprawie stanu wyjątkowego. Prezydent jeszcze analizuje wniosek. Rusza akcja edukacyjna Bohateron w Twojej szkole, a w jej ramach lekcje o Powstaniu Warszawskim. Dla 140 tysięcy osób zostały wystawione skierowania na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej przy premierze, uprawnionych do otrzymania trzeciej dawki jest 220 tysięcy osób. Chcę też zwrócić uwagę, że to jest pewien automatyczny proces wystawienia skierowania, a oprócz tego lekarz, jeżeli nie znajdzie ta osoba, która zidentyfikuje się w grupie wskazanej przez Radę Medyczną, lekarz ma prawo wystawić dla tej osoby skierowanie. Szczepienie trzecią dawką obejmie osoby z zaburzeniami odporności. Do tej pory w Polsce zaszczepionych zostało prawie 18 milionów 800 tysięcy osób. Wczoraj mieliśmy największy od połowy lipca wzrost zakażeń koronawirusem. Prawie 370 nowych przypadków. 13 osób zmarło. W najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Rządowy wniosek był tematem wczorajszej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Pan prezydent decyzję w sprawie wniosku podejmie bez zbędnej zwłoki w najbliższym czasie. Mają analizy i konsultacje. Pan prezydent już mówił, że sytuacja na naszej wschodniej granicy, na granicy z Białorusią jest bardzo poważna, a poważne sytuacje wymagają nadzwyczajnych działań. Jak tylko prezydent podpisze rozporządzenie, zostanie ono przesłane do Sejmu i Izba zajmie się nim najprawdopodobniej w poniedziałek, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Pani marszałek wtedy podejmie decyzję, czy w piątek, czy w poniedziałek zbierze się Sejm. Tak mi się na teraz wydaje, że raczej w poniedziałek, ale nie mam jeszcze potwierdzenia. Stan wyjątkowy miałby obowiązywać przez 30 dni w pasie przygranicznym, który obejmuje część województwa podlaskiego i lubelskiego. Sytuacją na granicy Polski z Białorusią zajmie się dziś Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Dyskusja zacznie się o 9.30. Kwestie bezpieczeństwa wobec rosyjskiej agresji w Donbasie i na Krymie były głównym tematem rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Ukrainy. Joe Biden spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu i zadeklarował wzmocnienie sojuszu z Ukrainą, a także współpracę w dziedzinie energetyki. Witając Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, Joe Biden przekazał mu gratulacje z okazji 30-lecia Ukrainy. Stany Zjednoczone pozostają mocno przywiązane do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji oraz euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Amerykański prezydent zadeklarował wsparcie dywersyfikacji energetycznej Ukrainy oraz powrót do strategicznego dialogu w dziedzinie bezpieczeństwa. Zełenski dziękował za wsparcie ze strony USA, w tym za dodatkowy pakiet pomocy wojskowej w wysokości 60 milionów dolarów, która obejmuje także ręczne wyrzutnie rakiet przeciwpancernych Javelin. Mówił także o zagrożeniu ze strony Nord Stream 2 oraz aspiracjach euroatlantyckich Ukrainy. Chciałbym przedyskutować z panem prezydentem jego wizję przystąpienia Ukrainy do NATO oraz kalendarza tej akcesji, jeśli jest to możliwe. W NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od dziś w 90% szkół będą się odbywać zajęcia wspomagające. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, ten nowy program składa się z 4 elementów. Pierwszy z nich to zajęcia, na które rząd przeznaczył prawie 190 milionów złotych. Drugi program WF za WF i aktywny program powrót do szkoły. Trzeci komponent to jest dodatkowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. A czwarty element, dobrze widzieć, ma przeciwdziałać krótkowzroczności. Rozpoczyna się akcja edukacyjna Bohateron w Twojej szkole. Placówki, które wezmą w niej udział, przeprowadzą lekcje o Powstaniu Warszawskim. Akcja to część ogólnopolskiej kampanii Bohateron włącz historię, której partnerem jest Polskie Radio. Szkoły, które zgłoszą się do udziału w akcji Bohateron w Twojej szkole, otrzymają pakiet edukacyjny na temat Powstania Warszawskiego. Chętni uczniowie będą mogli na zajęciach przygotować także kartkę z życzeniami dla powstańców. Na kartkach są podziękowania za walkę, mówi biorąca udział w powstaniu Maria Mordasewicz-Żakowska, pseudonim Myszka. Te tysiące kartek, naprawdę olbrzymią ilość, z takimi podziękowaniami, z takimi wzruszającymi tekstami. W akcji mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. podstawowe oraz drużyny harcerskie, czyli dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat. Szkoły mogą zgłaszać swój udział przez formularz na stronie internetowej akcji. Od 2016 roku w akcji Bohateron w Twojej Szkole wzięło udział 4000 przedszkoli i szkół. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki, choć kibice siódkówki mieliby pewnie inne zdanie, co dziś liczy się w świecie sportu najbardziej. Na przykład Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą audycję. Nasza reprezentacja ta futbolowa gra dziś z Albanią w eliminacjach mundialu. Mimo że w kadrze kłopoty z absencjami kilku zawodników, stoper Kamil Glik jest dobrej myśli. Mimo tych problemów, jakie mamy, jakie zawodnicy mają, szczególnie ci ofensywni, brakuje nam trochę tego, ale trzeba sobie radzić i miejmy nadzieję, że ci, którzy są powołani, którzy zostali dowołani, wejdą w ich buty i udowodnią, że mają na tyle jakości, żeby grać w reprezentacji. Mecz z Albanią o 20:45 na Stadionie Narodowym. Relacje na naszej antenie. Na miejscu będzie Adam Malecki. Nasi piłkarze dziś. Inne kadry kopały w eliminacjach Mistrzostw Świata już wczoraj. Spora niespodzianka w Paryżu. Mistrzowie Świata, Francuzi tylko po jeden zremisowali z Bośnią i Hercegowiną, kończąc mecz w 10. Portugalia 2-1 pokonała Irlandię. Rosja bezbramkowo zremisowała z Chorwacją, a Dania 2-0 wypunktowała Szkocję. No to teraz już o siatkówce. Dziś nasza męska reprezentacja zaczyna udział w Mistrzostwach Europy. W Krakowie zagra z Portugalią. Przyjmujący Kamil Semeniuk brzmi jeszcze bardziej optymistycznie niż Kamil Glik. Myślę, że wszyscy czują się bardzo dobrze. Najważniejsze, że wszyscy są w pełni sił, przygotowani fizycznie, myślę, że psychicznie też. Myślę, że wyjdziemy z tego spotkania zwycięzcy. Mecz Polaków w Krakowie od 17:30. Też zapraszamy na relację na naszej antenie. W Tauron Arenie będzie Kuba Niziński. Z kolei nasi juniorzy z kadry do lat 19 pokonali 3-1 Iran i awansowali do finału młodzieżowych Mistrzostw Świata. O złoty medal zagrają z Bułgarami. W siatkówce pań Włoszki i Serbki uzupełniły grono półfinalistek w Mistrzostwach Europy. Włoszki 3-0 pokonały Rosjanki, Serbki 3-1 Francuzki. Jeszcze dwa kółka w tym serwisie. Słoweniec Primož Roglič zrobił to, czego można było się spodziewać. Pod koniec Vuelta Espania nacisnął mocniej na pedały. Po samotnej akcji wygrał 17. górski etap imprezy i po dłuższej przerwie wrócił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Prowadzącego do wczoraj Norwega Oda Christiana Eikinga odsadził o ponad 9 minut. Rafał Majka na pozycji 22. w całym wyścigu, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami prawie w całym kraju pogodny dzień. Słabe opady deszczu możliwe są jedynie na wschodzie. W najcieplejszym momencie od 15 stopni na krańcach wschodnich do nawet 23 na zachodzie. Najchłodniej będzie na Podhalu. Termometry pokażą tam jedynie 12 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. A do tego idealny do pracy i nauki ultralekki laptop Microsoft Surface Pro 7. Procesor Intel Core i5. Dotykowy ekran, tryb tabletu. Bateria, która wystarcza nawet na cały dzień pracy. Teraz taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9,5 minuty po godzinie 7. Druga odsłona naszego spotkania za konsoletą nasza kibicka Agnieszka Łukasiewicz. Paweł Turski przygotował program, Piotr Firan. Zapraszamy prawie do 9:00. trochę egoistycznie. Siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub to ty blisko ze mną solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Jest jedną z powieści i częścią najważniejszej trylogii w historii polskiej literatury. Dzisiaj przypada jednocześnie rocznica ukazania się ostatniej części Potopu, wydanej w dzienniku Słowo, jak i premiery ekranizacji w reżyserii Jerzego Hoffmana. Twórczość Henryka Sienkiewicza, pisana w okresie zaborów ku pokrzepieniu serc, stała się ważnym składnikiem podtrzymującym świadomość i kulturę narodową. Dziś nie brakuje na szkolnych korytarzach opinii, że jest nudny. Eksperci za to kategorycznie nie zgadzają się z taką opinią, między innymi pisarz Wojciech Kudyba. Henryk Sienkiewicz stworzył nie tylko barwne losy ciekawych postaci, ale też pokusił się o coś więcej, to znaczy o dotknięcie polskości jako takiej, o określenie cech narodowych, o opisanie tego, na czym polega polskość, pewien sposób myślenia o świecie, pewien sposób zachowywania się, powiedziałbym także pewien sposób dowcipu. To po pierwsze, a po drugie Sienkiewicz stworzył też pewien sposób myślenia o losie polskim, o tym, na czym polegają przygody polskiego rycerza, obrońcy polskich granic, obrońcy tożsamości narodowej. Pewnie, że trudno go tu jak psa zostawić. Ości panowie, dokarczmy go zanieść, trzeba go opatrzeć, chleba z pajęczyną zagnieść. Wiele mu to nie pomoże, ale grzej mu będzie umierać. Nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem Sienkiewicza, cenię jego twórczość. Jerzy Sikora, literaturoznawca, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego. Zwłaszcza za język. To, o czym się pisze, to powtarzają się zagadnienia, tematy, natomiast to czymś najbardziej będącym jako wizytówko pisarza, to jest język, a Sienkiewicz potrafił stworzyć swój własny język, czyli inaczej mówiąc swój styl. Poznaje się wartość pisarza po jego stylu, po jego odrębności, przegnięciu w istniejący już język przecież, tak, polski w danym czasie, ale tak kreatywnie jeszcze wykorzystany i jednocześnie przystępnie, bo to nie są językowe takie eksperymenty trudne do przebrnięcia przez takiego z całym szacunkiem zwykłego odbiorcę. Natomiast Sienkiewicz potrafił to zrobić. To oczywiste, że Sienkiewicz posługiwał się specyficzną narracją, specyficznym językiem, ale istnieje taki kod czytania Potopu, który wydaje mi się atrakcyjny, a mało uruchamiany. XIX-wieczny czytelnik, który świetnie pamiętał jeszcze tradycję Konfederacji Parskiej i wiedział, że to było pierwsze polskie powstanie narodowe, czytał Potop trochę jak powieść z kluczem. To znaczy, to jasne, że Sienkiewicz pisze w dobie rosyjskiej cenzury, nie może o czymś powiedzieć wprost, ale daje taką sieć aluzji po to, żeby czytelnik mógł sobie w Potopie też odczytać jakiś rodzaj przesłania. Przypuszczam, że gdyby tego typu tropy podrzucić młodszemu czytelnikowi, to jego lektura Potopu wyglądałaby zupełnie inaczej i to dzieło nagle straciłoby tę warstwę mchu, którą wydaje się okryte, i by się okazało czymś żywym i pasjonującym. Wszystkie lektury mogą być trudne w odbiorze z różnych powodów. Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof i literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Więc to jest jedna rzecz. Literatura czy sztuka w ogóle stawia wymagania. To znaczy, że my nie możemy sobie powiedzieć, że ona ma być lekka, łatwa i przyjemna, wszyscy wszystko rozumiemy, wszystko do nas dociera i tak dalej, i tak dalej. I tu nie ma znaczenia, czy to jest Ogniem i Mieczem, czy to jest Sienkiewicz, cokolwiek innego. Dobra sztuka w ogóle jest dobra właśnie dlatego, że stawia pewne wymagania. Później rozwija czytelnika, generalnie odbiorcę tej sztuki, ponieważ te wymagania są jakby jego horyzontem oczekiwań i on przekracza ten horyzont, dzięki temu wzbogacając się, dzięki temu rozwijając się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem zdania, że dobór lektur powinien być jak najmniej związany z różnego rodzaju postulatami ideologicznymi, bo to szkodzi i szkole, i literaturze, i świadomości społecznej. Kończ wasz wstydu ostry. Tematem zajął się Stanisław Perzyna, a jeśli chodzi o państwa ulubione lektury? Lalka. Miałem z niej maturę próbną, maturę pisemną i maturę ustną i uwielbiam tę książkę, film i zawsze do tego wracam. Naprawdę uwielbiam tę książkę. Proszę opowiedzieć, podzielić się, no i kiedy państwo odkryli przyjemność czytania i ciekaw jestem, czy lektury szkolne w tym pomagają. 22 i 7 trójek. Ten numer do państwa dyspozycji. pieśń dla tych wszystkich, którzy właśnie idą albo jadą do pracy, bo początek września to bezapelacyjnie czas powrotów do pracy i szkoły. Taki powrót, jak wiemy z autopsji, może być bardzo trudny. Z podobnymi problemami zmagają się osoby powracające do pracy stacjonarnej po długim okresie pracy zdalnej. W obydwu przypadkach powrót szczególnie odbija się na naszych emocjach. Z tym problemem można sobie jednak poradzić. Wystarczy odpowiednie nastawienie. Ciężko było się przełamać, wiadomo, bo to lenistwo jeszcze i tak dalej. Wystarczyło tak dwa dni, weszło się w normę. Po prostu szybko wrócić i nie myśleć o wakacjach, tylko czas zacząć myśleć o pracy. Najlepiej bez przerwy, tak od razu z grubej rury, że tak powiem. Zazwyczaj jak próbowałam na spokojnie, zwłaszcza też z dzieciakami, to nam nie za bardzo wychodziło. Czyli powrót z urlopu w niedzielę i w poniedziałek od razu do pracy. Chyba tak. W dzisiejszych czasach ten urlop to tak, najpierw jest urlop, a potem chcielibyśmy jeszcze dodatkowo odpocząć. Doktor Piotr Pudło, Instytut Psychologii i Rozwoju. Jak bezpiecznie dla naszego zdrowia emocjonalnego i dla naszej psychiki wrócić po urlopie, po wakacjach do obowiązków zawodowych? Kluczowe tutaj będzie samo postawienie sobie pytania. Wynika to z prostego powodu, że umysł działa trochę jak komputer. Jeśli zadamy mu określone pytanie, to on będzie szukał odpowiedzi związanej z zadanym pytaniem. Jeśli my zadamy sobie pytanie w formie jak wrócić, w podtekście może pojawić się dostrzeganie jakichś ukrytych, niepożądanych rzeczy, które mogą się pojawić. W związku z tym umysł będzie od razu szukał pewnych zagrożeń, niebezpieczeństw. Jeśli tą samą sytuację przedefiniujemy sobie i zadamy sobie pytanie, co zrobić mogę, by po powrocie czuć się dobrze, miło, przyjemnie, żeby miejsce, w którym będę pracował czy uczył się, sprzyjało mi, to umysł z założenia będzie również szukał takich odpowiedzi, tylko te odpowiedzi będą całkowicie inne. W poprzednim przypadku będą to tak zwane jałowe zmartwienia, czyli szukanie odpowiedzi na pytania, na których tak naprawdę nie ma odpowiedzi, tylko kolejne zmartwienia, kolejne trudności, kolejne problemy. Jeśli my zadamy sobie odnośnie tej samej rzeczy pytanie, jak znaleźć coś konstruktywnego, to my z założenia będzie szukał konstruktywnych rzeczy. Może być to chęć przeorganizowania otoczenia, w którym przebywamy. Sprawić coś takiego w otoczeniu, żeby było dla nas przyjemne, miłe, sprawiało nam dużo radości i chętnie w nim się przebywało. Zakodowane było, wakacje są wakacjami, a praca jest pracą. Trzeba wrócić do pracy i po wszystkim. Ale z uśmiechem, tak? Do życia, jak i do pracy i będzie wszystko w porządku. A co by pan poradził tym, którzy teraz te dwa na przykład lata pracowali zdalnie i muszą wrócić do pracy stacjonarnej, zamienić komputer na twarz? No z tym troszeczkę gorzej będzie, bo jednak dwa lata to już troszkę przyzwyczajenia. Jeszcze młody człowiek to się przestawi, prawda? Ale już w takim wieku jak ja, to już się ciężko jemu przestawić. Rozumiem, że te same zasady powinniśmy stosować, kiedy po roku, dwóch pracy zdalnej wracamy do stacjonarnej. Zamieniamy główkę z ekranu na taką żywą, która jest dwa metry od nas. Jak taki powrót sobie uprzyjemnić? Ja zachęcam zazwyczaj, żeby pomyśleć sobie na początku, co byśmy chcieli zrobić, albo jak byśmy chcieli sprawić, żeby to otoczenie, w którym funkcjonujemy, służyło nam, żeby było dla nas konstruktywne. Na tej podstawie, żeby podjąć jakieś działania, które zbudują to otoczenie, to środowisko. Czyli zasada jest ta sama, żeby zadbać o to, co się wydarzy, zanim to się wydarzy, żeby niejako przyjąć postawę osoby, która jest kreatorem swojej przyszłości, a nie odbiorcą, a nie wchodzenie w relację taką reaktywną. Jeśli my przyjmiemy perspektywę, że to ode mnie zależy to, co mi się będzie przytrafiać, to mamy większe poczucie wpływu, większe poczucie kontroli, większe poczucie sprawstwa. Jeśli czekamy na to, co się wydarzy, zazwyczaj taka postawa wiąże się z obawami, z niepokojem, z taką gotowością bardziej podporządkowania się tak naprawdę niż z gotowością do tworzenia właśnie swojej rzeczywistości. A może Państwo mają jakiś sposób na łatwy i przyjemny powrót do pracy po wakacjach? Czy ten entuzjazm i uśmiech na twarzy wystarczą? Proszę dać znać. 22 i 7 trójka. Tematem zajął się Szymon Taranda. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugą. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. I ja wiem, że będę wtedy sam. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. godziny pozostało do 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. 3,4% tyle wyniosło bezrobocie w Polsce w lipcu. Taką informację podał Eurostat. To spadek, choć Polska wypadła poza trójkę krajów z najniższym bezrobociem. Na podium teraz Czechy, Holandia i Malta. Pracę najtrudniej znaleźć w Grecji i Hiszpanii. Tam wyniki dwucyfrowe, ponad 14%. Metodologia Eurostatu różni się od tej, którą stosuje GUS, stąd różnica między danymi podawanymi przez oba urzędy statystyczne. Czwarte podejście do ważnego dla kredytobiorców rozstrzygnięcia. Dziś Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Posiedzenie w tej sprawie miało się odbyć pod koniec marca, a później w połowie kwietnia, ale ze względu na pandemię przesunięto je na 11 maja. Wtedy jednak sędziowie poprosili o opinię 5 instytucji – NBP, Komisję Nadzoru Finansowego i Rzeczników Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Rzecznika Finansowego. Dziś podejście czwarte. Początek posiedzenia o 10. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami, ale indeks Nasdaq zdołał poprawić historyczny rekord. Na warszawskim parkiecie czwarta z rzędu wzrostowa sesja. Na szerokim rynku wyróżniała się spółka Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin. To właśnie jej aktywa mają posłużyć do budowy atomowego biznesu w technologii małych reaktorów modułowych. Takie plany ujawnili Zygmunt Solosz i Michał Sołowow. O poranku za euro płacimy 4,52, frank szwajcarski kosztuje 4,17, dolar amerykański 3,82, a brytyjski funt 5,26. Dzisiaj prawie wszędzie bez deszczu, słabe opady możliwe jedynie na wschodzie kraju. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, 18 w Katowicach i w Warszawie, do 23 w Zielonej Górze. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. A w sprawie lektur i apetytu na czytanie? Moja mama jest polonistką, emerytowaną co prawda, więc ja nie musiałem być zachęcana do czytania lektur. Lektury zawsze czytałem, byłem z nich odpytywany. Natomiast trylogia jest moją ulubioną, cała trylogia, lekturą, do której wracam nieustannie, kończąc jeden tom, czytam kolejny. Zachęcać nie trzeba było, ale może odpytywanie było motywujące. Ale są wśród nas także ci, którzy lubią także i zupełnie a propos, jeśli chodzi o zbliżającą się porę roku, utwory dramatyczne. Mając książką życia, Sąsiady, część trzecia Adama Mickiewicza, ale to dzieło po prostu. No i tak, i sporo tam się dzieje i to jest chyba część najbardziej charakterystyczna. W sprawie ulubionych pozycji ze spisu lektur szkolnych proszę się podzielić. Co ciekawe, na razie pojawiają się wyłącznie polskie tytuły. 22 i 7 trójek. Godzin nie chcę lecieć. Dzień dobry. Chciałem się wypowiedzieć na temat szkolnych lektur. Najbardziej lubiłem streszczenia. W środku nocy stoją przed bramą banku, aby zdobyć swój wymarzony egzemplarz. Kolekcjonerzy monet i banknotów znów zacierają ręce. Muszą pozyskać i ewentualnie później z zyskiem odsprzedać nowe numizmaty. Ostatnio do obiegu trafiły limitowane monety kolekcjonerskie. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 12 tysięcy sztuk i kosztuje 150 zł brutto. Nakład złotej monety o nominale 100 zł wynosi do 1500 sztuk, a jej cena to 2200 zł brutto. Monety można kupować w sklepie internetowym Narodowego Banku Polskiego Kolekcjoner oraz w oddziałach okręgowych. W bydgoskim oddziale NBP zainteresowani ich zakupem przychodzili już od rana. Ta kolejka tutaj mnie przeraziła trochę. Na początku, ale udało się dostać, tak. Musiałem tutaj przyjść i kupić. To ważna moneta? Tak, dla mnie jest bardzo ważna. Ojciec Święty i kardynał Wyszyński to znam, ja osoby, to są najważniejsze. Bo tak nie mam dużej kolekcji, tylko po prostu to nie. Czyli te monety takie religijne? Tak, religijne, pan. To jest nasz symbol. No i pan kupuje srebrną czy złotą dzisiaj? Srebrną, no na złoto mi nie stać. Srebrna i złota. Czyli dwie? Tak, jest to szczególny motyw, czyli jest to kardynał Wyszyński, symbol jakiejś tam historii naszego kraju. No i oprócz tego też gdzieś tam kolekcjonuję inne monety, ale ta jest taka szczególna. No i ile tych monet już w pana kolekcji? O, proszę panią, to ciężko zliczyć. Jest taka pasja już od wielu lat. 20 takiego porządnego zbierania. No i co, potem pan sobie siada w fotelu, ogląda to wszystko? Tak, można to wymieniać, można sprzedać, tak, można pokazać oczywiście. Ja mam różne, i złote, i srebrne, i blaszane. Mam tam całą masę klaserów, bo ja zbieram nie tylko monety, ale i banknoty. No chwalić się to, wie pani, nie ma za bardzo komu, ale człowiek nie chciałby tak za bardzo się chwalić, bo to różnie to bywa. Ale w rodzinie tak, w rodzinie, no mam siostrzenice, które są za granicą, jedna we Francji, druga w Anglii. No i tak się czasami tam wymieniamy, bo i one coś mi przywożą, ja tutaj też kupuję i no i na tej zasadzie tak się uzupełniamy. Czyli gdzieś ta rodzinna pasja jest? No jest. To na jaką kolejną monetę pan czeka? To nie moneta, tylko banknot będzie w listopadzie, także myślę, że wtedy będę też chciał kupić. Jestem numizmatykiem i monety zbieram praktycznie od dziecka. I czy to jest Wyszyński, czy to jest Olimpiada, to będę też na tą monetę czekał. O monety pytała Tatiana Adonis. 17 minut pozostało do 8. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? And someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine. Be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one need. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. See what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older we'll be shining like the gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah. And someday when we're older I'll be yours and you'll be mine. Be happy, happy. Oh, you say someday when we're older we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one day. Shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. A w sprawie lektur szkolnych, słuchacz, proszę bardzo. Niestety w liceum bardzo mało lektur przeczytałem, ale poszedłem na studia, które bardzo wyjaławiają umysł humanistyczny, czyli na studia techniczne, na politechnikę. I na pierwszych dwóch latach przeczytałem wszystkie lektury z liceum z wielką przyjemnością. jak ktoś zmusza, to czasami człowiek ma opór, a jak ma wolną wolę, to to zupełnie inaczej wygląda. Jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika. I jeszcze jeden głos w sprawie czytania. To jest wręcz wskazane, żeby czytać wszystkie możliwe lektury, bo to jest tylko i wyłącznie rozwija intelektualnie. Smutne jest to, że obecnie młodzież właściwie jest skazana na pismo obrazkowe na smartfonach. Natomiast to, co redaktor powiedział, że do tej pory pozycje polskie były. Ja gorąco polecam wszystkim literaturę science fiction. To tyle chciałem się wypowiedzieć. Dziękuję. A ciekaw jestem, przez jakie państwo pozycje z listy lektur nie tylko nie przebrnęli i z jakiego powodu. Nie wiem dlaczego, ale mnie do głowy przychodzi książka Nad Niemnem i niekończące się rzeczywiście opisy przyrody, zwłaszcza na początku, to może być zniechęcające, jeżeli ktoś szuka jakiejś akcji. Proszę państwa, 22 i 7 trójek w sprawie literatury, a na zegarze 13 minut pozostało do godziny 8. my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Już jutro rozpoczyna się kolejny muzyczny weekend w Trójce. Proszę Państwa, będziemy w Zabrzu podczas festiwalu Carbon Silesia i także w Opolu podczas 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W opolskim amfiteatrze szczególnie warto uwagi jest czwarty dzień festiwalu, chociaż pozostałe dni także. Ale jeśli chodzi o czwarty dzień festiwalu, to tak zwany Dzień Muzyki Alternatywnej. Po 20.15 w poniedziałek wystąpią m.in. Lux Torpeda, Luna, Kaśka Sochacka czy Rysy. Koncert będzie transmitowany w TVP Kultura. Trójka jest patronem medialnym festiwalu w Opolu i m.in. z tej okazji mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na poniedziałek, czyli na czwarty dzień festiwalu. A co trzeba zrobić, aby zdobyć zaproszenie? Wystarczy wysłać e-mail, proszę Państwa, na adres pora na 3. Może być cyfra, ale może być też także słowo. Małpa Polskie Radio.pl, pora na 3, małpa polskie radio.pl. W treści koniecznie proszę podać swoje imię i nazwisko. A jeśli chodzi o drugi festiwal, o którym wspomniałem, po 8 będę miał podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Proszę zostać z nami. Tu Trójka. Love, love above. Now you're trying to trick me in love.